In jeren kik at jaren, in jeren kik at jaren, in jeren kik at jaren, al doel i skouwen, wanneer met het dit. Arepa jo, arepa ja, arepa sa la la, arepa jo, arepa ja, arepa sa la la. In jeren kik at jaren, al doel i skouwen, wanneer met het dit. Der mønte han en pige, der mønte han en pige, der mønte han en pige, alt ud i skoven, grønner med på den. Han er på jo, han er på ja, han er på salala, han er på jo, han er på ja, han er på salala. Der mønte han en pige, alt ud i skoven, grønner med på den. Hvor skal du hen, min pige? Hvor skal du hen, min pige? Hvor skal du hen, min pige? Alt ud i skoven, vandrer med på det. Han er på jo, han er på ja, han er på salala. Han er på jo, han er på ja, han er på salala. Hvor skal du hen, min pige? Alt ud i skoven, vandrer med på det. Jeg skal hjem til min fader. Jeg skal hjem til min fader. Jeg skal hjem til min far. Alt ud i skoven, grønner med på den. Han er på jo, han er på ja, han er på salala. Han er på jo, han er på ja, han er på salala. Jeg skal hjem til min far. Alt ud i skoven, grønner med på den. Hvad skal du hos din far? Hvad skal du hos din far? Hvad skal du hos din far? Alt ud i skoven, grønner med på det. Han er på jo, han er på ja, han er på salala. Han er på jo, han er på ja, han er på salala. Hvad skal du hos din fader? Alt ud i skoven, grønner med på det. Der skal jeg plukke roser. Der skal jeg plukke roser. Der skal jeg plukke roser. Alt til soldatens graver med på det. Der skal jeg plukke roser, alt til soldatens kraver med på det. Ja, det